kuatir coy. Ojo kuatir coy. Ella Karisma, Wahyu Munir. Yang biyen piye janjine kowe ra bakal citro marang sumpah setiamu. Senatian loro ati, kowe mlenjani janji.